Jest 22, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pielęgniarki ze szpitala w Staszowie nie wykluczają odejścia od łóżek pacjentów, domagają się podwyżek. Konieczna będzie zgoda rodziców na gromadzenie danych osobowych ich dzieci. Polska wprowadza unijne wytyczne. W tym serwisie Trójki powiemy też, jak emeryci mogą podróżować taniej. Nie udało się dojść do porozumienia podczas dzisiejszych rozmów pielęgniarek z dyrekcją szpitala w Staszowie w Świętokrzyskiem. Pracownice placówki od 2 lat walczą o wyższe pensje. Od wczoraj okupują gabinet dyrektora. Mówią, że są gotowe do zaostrzenia protestu i nie wykluczają odejścia od łóżek pacjentów. Podczas dzisiejszych rozmów dyrektor szpitala prosił o zawieszenie protestu do lipca, kiedy ma zacząć obowiązywać ustawa o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych. Ale pielęgniarki odpowiedziały, że to dopiero projekt ustawy i że nie są znane konkrety. Szpital w Staszowie zatrudnia około 200 pielęgniarek. Według związkowców pielęgniarka z 25-letnim stażem zarabia nieco ponad 2000 zł netto. Problemy są także w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. W związku z restrukturyzacją będzie mniej miejsc dla pacjentów, a pielęgniarki i lekarze stracą pracę. Zadłużona placówka szuka oszczędności. Dyrektor szpitala Tomasz Skóra zapewnia, że zmiany nie zostaną przeprowadzone kosztem pacjentów. To nie jest tak, że my patrzymy na pacjenta przez pryzmat ekonomii. To szpital już zaczyna być niewydolny, jeśli chodzi o zabezpieczenie jego podstawowych praw. Tak czy inaczej, nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby szpital odmówił komukolwiek przyjęcia do szpitala w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Pacjenci są jednak pełni obaw, nie wierzą w zapewnienia, że nie poniosą żadnych konsekwencji planowanych zmian. 250 łóżek to bardzo dużo. Gdzie chore będą leżeć? Niech najlepiej całkiem zlikwidują tą służbę zdrowia i będzie spokój. To jest piczna woda. Pacjentów niech zlikwidują. W tej chwili w szpitalu w Staszowie jest ponad 850 łóżek, zniknie 250, a zwolnienia dostanie prawie 100 pracowników. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowych przepisów o ochronie danych osobowych. To dostosowanie polskich regulacji do prawa unijnego. Zmiany zakładają m.in., że konieczna będzie zgoda rodziców na gromadzenie danych osobowych ich dzieci. Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Rozporządzenie nakłada nowy obowiązek na polskich przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca, który świadczy usługi drogą elektroniczną, będzie musiał uzyskać zgodę rodzica na gromadzenie danych osobowych dzieci, a więc wszelkiego rodzaju poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe, serwisy z serialami, grami komputerowymi. My obniżamy tą wynikającą z prawa Unii Europejskiej granicę wieku z 16 na lat 13. Kolejną nowością jest zmiana trybu postępowania, jeśli ktoś uzna, że jego prawa zostały naruszone. Będzie można od razu skierować sprawę do sądu, pomijając Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Obywatel będzie mógł odstąpić od tej drogi, będzie mógł złożyć skargę z pominięciem organu, czyli jeżeli od razu będzie chciał trafić do sądu, będzie mógł złożyć skargę do sądu powszechnego. Projekt będzie teraz poddany konsultacjom społecznym, a przedstawiciele resortu chcą, żeby trafił do Sejmu jesienią tego roku. Został przyjęty na początku 2018 roku. Opieka nad wnukami czy spędzanie czasu na działce, życie emeryta nie musi ograniczać się tylko do tego. Można na przykład wybrać się w podróż i pieniądze czy brak pomysłu nie muszą być barierą. Są sposoby, żeby niedrogo wyjechać w ciekawe miejsca. Więcej o tym Magdalena Karczewska. Erasmus kojarzy się z wyjazdami studenckimi, ale to także okazja, by wyjechali słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Pod jednym warunkiem, mówi Wojciech Zawadzki z Fundacji Rozwoju Edukacji, polskiej agendy Erasmus+. Trzeba wpierw być członkiem organizacji, bądź słuchaczem organizacji. To organizacje aplikują do programu Erasmus+. Termin składania gotowych wniosków od instytucji mija jutro w południe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej także wspiera finansowo instytucje angażujące seniorów, mówi dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Stefan Kołucki. Tutaj także te projekty czy aktywności związane też z turystyką, rekreacją. Ale czasem, by wyprawa doszła do skutku, wystarczy pomysł i grupa znajomych, przekonuje Ewa Miszczak, która w Domu Kultury na Targówku organizuje spotkania podróżnicze dla seniorów. Podróż to nie musi być od razu dżungla amazońska, to może być okoliczny las. Czasem wystarczy kilka osób. Warto tu wspomnieć, że emeryt wyrobi paszport za pół ceny, a osoba po 70 za darmo. A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie senior.gov.pl albo erasmus+.org.pl. O 23 w Trójce kolejne informacje, już teraz zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Filharmonii Szczecińskiej triumf niemieckiej L-muzyki. Ulrich Schnaus, Thorsten Quesching, syntezatory, ten drugi także z L-gitarą, i Hoshiko Yamane, elektryczne skrzypce. Wszyscy z software'owym wspomaganiem programu Ableton Live. Po utworze tytułowym płyty White Eagle z 82 roku, słynny Grind z początków kariery Tangerine Dream. Występ tria jest podobno pierwszym po śmierci lidera. Szczecin, 9 czerwca ubiegłego roku. Ciekaw jestem, czy państwu, tak jak przeczytałem w internetowej recenzji, cytuję z pamięci, proszę wybaczyć, ciary chodzą po plecach. Dla sympatyków słynnej grupy powód jest chyba dostatecznie oczywisty. Za chwilę po eksplozji Braw kolejno Rubikon, Freze Franke Baumann i utwory następców obecnych na scenie, Kłośninga i Schnausa, Mirage of Reality i Genesis of Precious Thoughts. Ostatnia kompozycja z cytatami muzyki nieodżałowanego Edgara Freze. 30-minutową część ponad dwugodzinnego koncertu proponuję państwu już bez zapowiedzi. Nowy mandarynkowy sen. za 7 minut 23. Przypuszczam, że w Szczecinie na koncercie poświęconym pamięci Edgara Freze obecni byli także fani pamiętający pierwsze polskie tournée Mandarynkowego Snu i dumny album Tangerine Dream Poland The Warsaw Concert. Freze, Chris Franke i Johannes Schmeling w Warszawie w zimnej hali Torwaru wystąpili 10 grudnia 83 roku. Utwory Polska, Tangent, Barbakan i Horyzont to zarejestrowany program pierwszej wizyty, powielany w wielokrotnie wznawianym albumie. Za tydzień we fragmentach posłuchamy, co jeszcze zdarzyło się w Szczecinie 9 czerwca ubiegłego roku. Parę tygodni temu we wtorkowym studiu Marek Chorodniczy opowiadał o właśnie wydanej staraniem Narodowego Centrum Kultury antologii polskiej muzyki elektronicznej. Do książki dołączono dwie płyty. Z pierwszej wówczas przypomnieliśmy szereg unikatowych nagrań, między innymi Deltę z 78 roku Józefa Skrzeka oraz z połowy lat 80. Omni Necropolis Andrzeja Mikołajczaka, Plastic Dream i z jazzowego elektronicznego laboratorium Janusza Grzywacza przebojowy Makijaż. Na dołączonym do antologii drugim kompakcie znalazł się tajemniczy utwór Winter Space z tego samego okresu, lecz prawdopodobnie nigdy jak dotąd nie publikowany. Józef Skrzek, krajobrazowo-klimatyczny, proponuje obszerną, swobodną impresję, bynajmniej nieocieplającą słuchowych doznań. W strefie syntezatorowych eksperymentów naszego wybitnego artysty pozostawiam Państwa już do końca godziny, którą Studio El Muzyki dysponuje w kolejne wtorki w programie trzecim. Do usłyszenia. We fragmencie Winter Space.